Brindatele morții. Pista 14. Ni s-a întâmplat să fim cuprinși de mania grandorii. Fiecare a avut dreptul să-și satisfacă dorințele cele mai neverosimile în materie de meniuri. Aruncăm țigările de foi pe jumătate fumate, fapt despre care micuțul a declarat cu neobrăzare că la el era un obicei. Bătrânul a cerut un șerbet la sfârșitul mesei, iar legionarul o pernă pe care să stea. Într-o zi, ca să pună capac manierelor noastre elegante, Pluto a pretins să nu fie tutuit. Capitolul 20. Ce meniu doriți? În ziua aceea, pozițiile noastre se aflau în pădure. O pădure minunată și atât de liniștită. Câteva grenade explodau la fiecare 5 minute, dar la distanță destul de mare și un soare mic de primăvară ne încălzea oasele. Pluto, dezbrăcat până la brâu, cățărat într-un copac, își cârpea ciorapii, în vreme ce noi îl priveam liniștiți. Serviciul de aprovizionare ne dublase toate rațiile, inclusiv rația de tutun, și ni se acordase un pachet de 10 țigări pentru fiecare. Așa ceva se fumează la Berlin, strigă Portea foarte mulțumit. Asta mi-amintește de minunata Friedrichstrasse și de puicuțele sale de 10 mărci. Pentru că veni vorba de puicuțe, mi-ar trebui cât mai curând, spuse micuțul. Închipuiți-vă că încasăm câte un glonț înainte să mai fi văzut odată un bordel. Arată-mi linia vieții tale, bătrâne, îi spuse el lui Pluto. E mai scurtă decât a mea, m-am liniștit. Atâta vreme cât ești aici, e în regulă. Popotarul veni la noi găfâind și ne întrebă cu solemnitate ce vrem pentru masa de-a doua zi. Ai spus ce vrem? Repetă Porta neîncrezător. Da, spuneți ce vreți și veți avea. E bine, o rață cu toate dichisurile, prune, vin roșu și restul, ceru Porta dând drumul unei bășini răsunătoare. Bucătarul scria conștiincios, friptură cu garnitură. Am rămas cu gura căscată și Steche își întinse gâtul cu băgare de seamă. Pentru mine o budincă cu muștar iute. Foarte bine, spuse liniștit popotarul. Asta e bună. Ai nebunit sau ai dat spargere la un palat? Zise bătrânul. Popotarul îl privi cu reproș. Hai, hai, am să uit răutatea pe care ai spus-o. Tu ce vrei ca să-ți umpli burta? Purcel de lapte fript între cu cartofi dulci, spuse bătrânul triumfător, convins că bucătarul își va pierde calmul. Dar el continua să scrie cu o indiferență perfectă. Spui că voi primi așa ceva? Strigă bătrânul ridicându-se de pe un tub de obuz care îi folosea drept scaun. Doreai altceva? Bătrânul dădu lui din cap cu o înfățișare complet zăpăcită. Pluto căzu de la locul lui și îl pironi cu privirea pe bucătar. Două potârnici, servite a la Royal. Perfect, veni răspunsul. Creionul nota mereu. Ce Dumnezeu, e imposibil, șopti micuțul. Niciodată nu ne-au dat atâta. Nu cumva ne împușcăm mâine? Gura și spune ce vrei să bagi în tine, ioreteză bucătarul. Fica de porc cu piure de cartofi și lapte cal cu gălbenușuri de ou. Se pare că e grozav. O să fie într-adevăr singura dată în viața mea când o să pot să gust așa ceva. Pentru mine găină cu fasole verde și cartofi prăjiți, spuse legionarul în franceză. Nu știu ce e asta, cum se spune în germană. Legionarul îi întinse o hârtie pe care își tradusese dorințele. Caută într-un dicționar, dar vai de tine dacă nu mi-o faci. Supă de văcuță cu legume, pras cu unt și spaghete și 15 ouă la capac cu ceapă prăjită, ceru Bauer care se luminase la față. Sigur că da, fiule, și ceapa ta chiar prăjită bine, spuse popotarul. După ce luă toate comenzile, bucătarul închise carnetul și îl puse sub bonetă. Veți avea tot ce aș cerut proștilor. E ordinul lui von Baring. Se pare că batalionul a pus mâna pe un depozit clasa 1. Puțin îmi pase că von Baring face risipă. Totul e să nu vă calce picioarele în cantina mea. Și tu ce vrei? Zise Porta pe un ton de inchizitor. Ciolan de porc cu varză, legume tocate, sturs cu ghimber, porumbei friți și friptură de pui. Dacă pot să mă îndom mai mult cu de atât, îmi fac și o budincă. Muți l-am urmărit din priviri în timp ce se pierdea în tranșee. Pluto se cățără din nou în copacul lui ca să se întoarcă la cârpitul ciorapilor și bătrânul se răsuci spre Peters, care după obiceiul lui stătea la o parte. De fapt, ce-ai făcut de ajuns în regimentul 27, spuse el. Peters îl privi o clipă pe bătrânul, își goli pipa, apoi o umplu cu mișcări încete și studiate. Vrei să știi de ce sunt aici? Privirile noastre atente părură că îl încurajează. În fond e dreptul tău. Ai auzit vorbindu-se de Schönberg, aproape de Salzburg, nu? Atunci, uite, în 1933, familia soției mele a ajuns să aibă o poziție foarte importantă, având în vedere că soprul meu era șeful grupării de naziști din părțile acelea. Eu nu eram privit cu ochii buni. De față cu martori, mi s-a dat să înțeleg că ar fi mai bine să plec, dar eram încă naiv și am refuzat. Pentru a doua oară am primit același sfat, întărit de o amenințare ușoară, dar tâmpitul de mine n-am înțeles nimic. Au stat liniștiți 2 ani, apoi într-o dimineață a venit ultimul avertisment și seara poliția era acolo, 8 săptămâni într-o pivniță. După care am fost dus în fața unui mic secretar șef, corect, foarte corect. Cravată, pălărie, pantofi, bine ras, frizat ca nimeni altul. Fiecare cuvânt pe care l-am rostit a fost stenografiat de o femeie care își bătea joc de mine. Când secretarul șef i-a cerut părerea în legătură cu soarta mea, și-a suflecat fustele, și-a scărpinat coapsa și a spus: ar trebui să-l bărbierim. Întoarcându-mă în pivniță, încă nu știam niciun cuvânt din ceea ce eram acuzat. Esesistul care mergea în urma mea s-a sfătuit cu colegii lui despre ceea ce trebuiau să-mi facă. La Moabit, securea, a spus unul. Atunci, în loc să tac din gură, mi-a susținut nevinovăția, dar m-au lovit râzând. Mă trezeau cu lovituri de picior și cu palme de 3 sau de 4 ori pe noapte și mă puneau să sară în lungul unui cular, împreună cu alți deținuți, urlând sau croncănind, după inspirația lor. L-au forțat pe un bătrân să stea în mâini și atunci când nu reușea, îl loveau între picioare cu o măciucă. Cât timp ține asta? Întrebă Steghe. Nu mult. Fiecare lovitură era scurtă și precisă exact în același loc. 3 lovituri și bătrânul leșina, dar un om care își pierde cunoștința poate fi readus în simțiri de 4 și chiar de 6 ori la rând, cu acid sulfuric sau cu alte finețuri. Într-o noapte la ora 2, m-au dus la interogatoriu. Soția mea a fost primul martor. Mi-a arătat cu degetul și a strigat: îndepărtați-l pe monstrul acesta care profită de copii. M-a scuipat în față. Au fost obligați să o țină ca să o împiedice să se arunce asupra mea. Îmi pierise greul, vă închipuiți. Socrul meu m-a privit în ochi și mi-a spus în sfârșit ceea ce voiam să știu. Nenorocitule, cum ai putut să-ți violezi propria ta fică? Ne vom ruga pentru sufletul tău. Vă puteți închipui restul mărturiilor și încet, încet am sfârșit prin a afla. Eram acuzat de raporturi sexuale cu fetița mea de 12 ani, care murise 3 luni mai înainte de difterie. Știți restul, încă 4 zile de pivniță și am recunoscut tot ce doreau ei. Am semnat depoziția. Judecata a durat 10 minute, erau grăbiți. În dimineața aceea au fost 7 condamnări la moarte. Mi-au dat 5 ani. Să râzi, nu alta, a spus un criminal care luase 20. Sunt printre voi vreunii care cunosc Moabit? Nu, supraveghetorul Boy avea un talent cu adevărat genial ca să ne țină în formă. Ne făcea să murim de spaimă când venea pe tălpile lui de cauciuc și deschidea poarta înaltă, iute ca fulgerul. Vedeam un șir de bumbi strălucitori pe uniform albastru închis și vai de tine dacă nu-i dădeai raportul în aceeași clipă. Îi plăcea la nebunie să-ți strivească degetele mari de la picioare. Din nefericire pentru mine, a găsit într-o zi o mină de creion în pământ, sub fereastra mea, unde o aruncasem după ce scrisesem o scrisoare, care printr-un noroc îi scăpase. Povestea asta m-a costat 20 de lovituri cu vâna de bou. Și totuși, Moabit mi s-a părut o tabără de vacanță pe lângă Schönberg. Se opri, își aprinse pipa și ridică din umeri. N-are rost să intru în amănunte. Cunoașteți Torgau, Lengris, Dachau, Gross Rosen și celelalte lagăre. De la Schönberg ne legau de radiatoare în așa fel încât să fim pe jumătate arși, întâi pe spate, apoi pe burtă, apoi de 3 ori câte 25 de lovituri la fund cu vâna de bou. Ajunseseră maestri în varietatea execuțiilor. Auzeam adesea zgomotul securii și când funia vreunui condamnat se rupea, îl obligau pe alt prizonier să-l execute cu o lovitură de ciocan în frunte, cum fac măcelarii la abator. Era și un paznic care executa cu o vechitură de sabie de cavalerie, dar asta a fost totuși interzisă de comandant. Totuși, același comandant l-a cufundat pe un trădător al patriei, într-o baie de acid sulfuric, de unde îi ieșea numai capul. Portal pironi cu privirea pe esesist. Ce părere ai, frate? Niște monștri, se bâlbâie esesistul. Ar trebui să le rupem oasele. Vă cred pe toți și jur că-l urăsc pe Hitler și șleacta lui. Arătați-mi-l pe unul dintre ei și o să vă aduc capul lui. Porta a început să râdă, o să ne gândim. Te cred pe cuvânt, prietene? O să vii la vânătoare cu Iosef Porta. Ciulește urechile când o să-ți dau semnalul. Într-o zi am fost chemat la medic, continuă Peters. M-a sterilizat. Cazul meu ținea de articolul 175. Câteva luni mai târziu eram aici la voi și pot spune că mă simt ca și acasă, căci sunt liniștit pentru prima dată. Pentru nimic în lume n-aș vrea să-mi revăd casa. I-au curs lacrimi pe obraj. Dacă într-o zi îmi va lipsi curajul, să nu vă supărați pe mine, nu de moarte mi-e teamă, ci de un singur lucru, de închisoarea în Germania sau la cei din față. N-ai nicio grijă, hotărâ Porta bătându-l pe umăr. Te întorci cu noi și o să facem revoluție. Da, spuse bătrânul, vor fi încheiate niște socoteli, dar ceea ce mă mâcnește este că nu vom fi crezuți. Cine va crede adevărul despre frumoasa Wehrmacht sau despre stabilimentele de detenție și cercetare? Se va spune că exagerați, că e imposibil, poate că vă băteau. În fond nu se moare din asta și să te răzbun pentru că ai fost bătut înseamnă mult zgomot pentru nimic. Deci tu crezi că nu vom avea nici măcar posibilitatea să ne răzbunăm? În mod sigur, nu. Atunci știu ce-mi rămâne de făcut, spuse Porta rânjind. Începând de azi, lichidez toți membrii de partid sau SS-iștii pe care îi găsesc. Își apucă pușca și manevră chiula sa cu un zgomot amenințător. Prosti, spuse bătrânul, nu fi tâmpit și stai liniștit dacă nu vrei să te vezi iar la Torgau. Fricosule, rânji Porta, așezați pe parapetul tranșei, discutam întorcându-le spatele rușilor, pe care îi vedeam plimbându-se în sectorul lor la fel de nepăsători. Nu se auzea niciun foc de armă, doar câteva obuze trasoare explodau destul de departe ca să nu fie periculoase. Porta își bălângânea picioarele și cânta la flaut, în vreme ce pisica torcea pe genunchii lui. Micuțul strigă la Pluto, cocoțat încă în copacul lui. Dacă vezi ceva venind, anunță-ne ca să dispărem. S-a făcut, strigă Pluto, cu o voce atât de tunătoare încât rușii ne-au privit cu mirare. Când au văzut că totul era liniștit, ne-au făcut semne râzând și unul dintre ei îi strigă lui Pluto, atenție să nu te tragă curentul acolo sus, și arătă fumul de la explozia unui obuz. Mulțumesc pentru sfat, o să fiu atent, strigă Pluto. Aveți vodka la voi? Spuse rusul. Nu, răspunse Pluto. De o săptămână, n-avem. Ce porcărie de război, nici măcar vodka. Adăpostul vostru e uscat. Noi, din fericire, avem o sobă bună. Pluto trâmbiță cu mâna căuș la gură. Și la noi e uscat. Nouă ne lipsesc mai ales femeile. Și vouă? Și nouă, nimic de 5 luni. Au făcut semne și au dispărut. Pluto se întoarse spre noi. Știați că cel care a compus cântecul "E atât de frumos să fii soldat" s-a sinucis? Ia te uită! De ce? Întrebă Porta. Fiindcă atunci când a cunoscut viața de soldat și-a dat seama că a fost atât de tâmpit când a clocit chestia aia, încât l-a apucat o tristețe de moarte și s-a spânzurat cu bretelele lui vechi în fața ușii colonelului. Pluto se tăvălea de râs. În aceeași clipă, un obuz trasor explodă foarte aproape. Ne-am răsturnat în tranșee în mijlocul șuierăturilor schijelor care ricoșau pe parapet. Ceva mă lovi în spate. Am pus mâna și un lichid viscos mi-a năclăit degetele. Sânge. M-am ridicat uluit. Deodată am căscat gura și am simțit în vine un fior de gheață. Chiar în fața mea, capul lui Pluto, desprins de trup, mă privea cu ochii stinși. Un soi de zâmbet îi dezvelea dinții, fâșii mari din piele atârnau de gâtul sfâșiat, care sângera pe pământul uscat. Am rămas o clipă înlemnit, apoi am scos un urlet și am sărit spre parapet. Dacă bătrânul nu s-ar fi agățat de mine, aș fi fost împușcat pe loc. L-am îngropat pe Pluto în pădure sub un brad. Porta scrijeli o cruce în scoarța copacului și scrise numele prietenului nostru. Încă unul dintre bătrânii din 39, oftă bătrânul. Am rămas foarte puțin dintre veterani. Micuțul a fost profund zguduit. Data viitoare o să fie rândul meu. Linia vieții lui abia era mai scurtă decât a mea, gemul el. Nimeni nu i-a răspuns. Steghi a făcut inventarul averii lui Pluto. Un pormoneu vechi care conținea mărci și ruble. O fotografie mică făcută de un amator aproape ștearsă, în care se mai distingea încă o fată ținând o bicicletă. Un briceag, 3 chei, un inel sculptat artistic în os și 2 timbre albastre, apoi o scrisoare neterminată pentru o fată din Hamburg. Era tot ce avea pe acest pământ soldatul de rangul întâi, Gustav Eichen. Am pierdut un camarad minunat. Niciodată nu vom merge cu el, așa cum hotărâsem să ne așezăm pe malul Elbei și să scuipăm în apă ca să facem cercuri. Am rămas mult timp fără să rostim un cuvânt. Cu părere de rău, vă înștiințăm că fiul dumneavoastră a murit pe câmpul de bătaie. Credincios drapelului său, a căzut în luptă ca un erou pentru Adolf Hitler și pentru Marele Reich German. Heil Hitler, Führerul vă prezintă condoleanțele sale și vă mulțumește pentru sacrificiul dumneavoastră. Dumnezeu vă va răsplăti. Această scrisoare a fost expediată în mii de exemplare pentru un singur regiment. Capitolul 21. O naștere. Regimentul primise noile tancuri Tiger. Porta, încântat, sopăia de jur împrejurul lor. Micuțul umplea rezervoarele cu benzină și legionarul ținea tandru la piept o grenadă S de calibru mare. Tunul cel lung de 8,8 a fost încercat de mai mult de 20 de ori, cele două mitraliere au fost revizuite și sistemele optice controlate. Atunci când Porta a pus motorul în funcțiune, pământul a tremurat. Era noapte casmoala când a venit ordinul de plecare. Șenilele grele de oțel zângăneau străbătând pădurea și mlaștina, iar micile colibe se zguduiau din temelii la trecerea carelor grele de luptă. Ce trebuie să facem?" strigă Porta din locul său de sus. Mi s-a dat ordinul de marș fără să ni se spună de ce. Mi-ar place totuși să știu despre ce-i vorba. Ai plecat fiindcă e război, asta-i tot," îl întrerupse micuțul. Când o să-i vezi pe ruși, să mă anunți ca să le trimit niște gloanțe în bot. Ține-ți gura, capsec, nici măcar nu știi ce e aia război. În timpul unei opriri la nord de Orlovsk, comandanții au adunat pe șefii de companii și le-au fixat misiunile. În umbră se zăreau siluetele grenadierilor și pușcașilor, apoi cineva remarcă prezența neobișnuită a numeroși pionieri cu aruncătoare de flăcări. Ce urma să se întâmple? Ne-am aplecat ca să vedem mai bine câțiva oameni scunzi, greu încărcați, ducând în spate ranițele mari ale aruncătoarelor de flăcări. Tăcuți închiși, răspundeau monosilabic la întrebările pe care le puneam despre meseria lor îngrozitoare. Micuțul îl întrebă pe unul dintre ei dacă munca era grea. Nu, ne dăm în vânt după ea, tâmpitule, răspunse omul. Îi aruncă una dintre ranițe. Încearcă să alergi cu asta în spate când Ivan trage cu mitraliera. O să vezi cum e. Micuțul îl privi cu răutate. Scuză-mă pentru întrebare, cur amărât. Ce? Strigă felvebelul. Nu cumva vrei să te plesnesc cu ea peste bot? Micuțul se bătu pe coapse. Iisuse și Maria. Printre negri ăștia e un avorton care are mania grandorii. Cu iuțeala fulgerului, pumnul felvebelului lovi bărbia micuțului. Acesta nu se clinti. Un al doilea pumn îl atinse în burtă, fără să aibă mai mult succes, un al treilea la plex, dar uriașul îl și apucase pe om și îl ținea în aer. Fii cu minte, altfel te bat la fund. Îl împinse pe soldat care se rostogoli pe jos și, fără să-i mai arunce vreo privire, se cățără pe turela tancului. Începu cu Porta și legionarul o discuție lungă despre calitățile care le fac pe fete să fie cât mai excitante. Vă zic că trebuie să aibă un dos ca spatele unui automitraliere. Părerea aceasta a fost întâmpinată cu un râs înnăbușit. Blindate inamice, anunță stația radio. Strigotul acesta ne-a făcut să sărim. Pregătirea pentru luptă, întreg regimentul 27 va ataca. Becul roșu cu un F negru arată că totul este gata. Porta fluieră la comenzi cu ochii lipiți de periscop. Legionarul verifică stația radio și schimbă câteva glume cu Steghe, care conduce un tank al grupei a doua. Cât despre mine, privesc nenumăratele cifre ale instalației optice, care va începe să se rotească în clipa când prada se va găsi în câmpul de tragere. De pe o ridicătură descoperim o priveliște vastă. Pe drumuri se înghesuie mașini rusești, artilerie și chiar pe coastă la 5 sau 6 km reperăm tancuri T-34. Apoi către după amiază zărim la circa 1000 de metri un întreg grup de blindate, așezate ca pentru instrucție. Prin binoclu distingem echipajele care pălăvrăgesc liniștite fumând. Tancurile lor sunt vopsite în alb, ca ale noastre, cu cifre negre pe turele. Întrebări scurte se încrucișează prin radio și îl auzim pe von Baring întrebându-l pe Hinca. Ce fel de tancuri sunt în fața noastră? O tăcere lungă, apoi răspunsul, nu sunt sigur, înaintați încet, trebuie să le identificăm. Poate că sunt tancurile din divizia 17 blindată, pe care trebuia să le avem ca întărire pe flancul nostru stâng. Capacele turelelor se deschid, ne scoatem capetele cu grijă. Nenumărate binocluri sunt îndreptate spre gruparea de tancuri. Nu-i nicio îndoială, șoptește legionarul. Nu recunoașteți tunurile lungi cu apărătoare scurte? Sunt Panther. Poate că ai dreptate, răspunse bătrânul, dar de ce dracu au construit tancuri Panther care seamănă așa mult cu T-34? Ne apropie mai mult și Ivan, ce o să mai încasăm? Zise Porta. Micuțul, care ieșise pe jumătate din turelă, strigă. Nici o grijă, băieți, nu Ivan. Sunt chiar șenile de Panther. Ăștia din față râd când ne văd așa fricoși. Ajungi la 600 de metri distanță, încă mai ezitam. Nervii ne erau încordați la maximum, simțeam cum îmi tremură picioarele și sudoarea îmi curgea pe frunte. În orice clipă, 80 de guri de foc ar fi putut trage asupra noastră. Înaintam cu asemenea prudență încât blindatele noastre păreau ca asudă și ele de frică. Deodată am văzut echipajele agitându-se și oamenii sărind în vehicule. Patru dintre ele s-au năpustit spre noi în timp ce stația radio urla «Rușii! Foc!». Înainte ca noi să fi tras o singură lovitură, tunurile rușilor bubuiau deja, dar 10 secunde mai târziu, cele patru blindate inamice, care înaintaseră, fuseseră pur și simplu volatilizate. Cele 8 companii ale regimentului 27 trimiseseră o salvă și de la distanța aceea scurtă, tunurile noastre de 75 erau niște arme ucigătoare pentru T-34. Oamenii care ieșeau din resturile arzânde erau secerați de mitralierele noastre sau striviți de șenile. Cam 10 tancuri care încercau să fugă au fost nimicite de bateriile de 10,5. O companie de întărire a încercat să le vină în ajutor, dar urmărite de ai noștri, tancurile rusești s-au înfundat într-o depresiune a terenului și au fost prinse ca într-o capcană, o adevărată tragere la țintă. Curând am văzut, ridicându-se spre cer, 37 de coloane de fum. La încheierea luptei nu durase nicio jumătate de oră, 85 T-34 fuseseră distruse. Ce credeau ei?" zise bătrânul. Nu se poate să te descoperi așa. N-aș vrea să fiu comandantul răspunzător de ciorba asta. Îl va costa scump." Urmându-ne drumul, aproape fără oprire, norocul n-a mai surâs odată. Aproape de Norinsk, un pluton de cavalerie a fost secerat. Înnebuniți de spaimă, caii galopează în jurul blindatelor, dar noi, însetați de sânge, îi doborâm ca la vânătoare. Bietele animale se prăbușesc nechezând, un tank se năpustește asupra unuia dintre ei și îl strivește, împroșcând în toate părțile sânge și intestine. Râul ducea mormane de cadavre, cele ale oamenilor împușcați, în timp ce încercau să-l treacă și în sat, toate casele ardeau cu o duhoare groasnică de carne arsă care se răspândea pe câmpie. Plutonul 2 a primit o misiune de recunoaștere și 5 tancuri plecară în direcția Obot, trecând prin Veletniki, dar pe o pantă foarte abruptă, al treilea tank s-a răsturnat. 2 oameni au fost omorâți și Peters gemea, cu picioarele zdrobite. Sângele îi curgea și roaie, în ciuda garurilor pe care îi le legăm în jurul coapselor și strigă de durere, atunci când îl așezăm în atașul unui motociclete, care trebuie să-l ducă la postul de prim ajutor. Bătrânul dă din cap. Nu-i nicio speranță. Peters îi zâmbește cu greu micuțului. Fii liniștit, porc mare. Aveam linia vieții mai lungă decât a ta. Vezi, nu-i totdeauna adevărat. Micuțul îl mângâie pe obraz. O să scapi, bătrâne, curaj. O să-ți dea cele mai frumoase proteze din piele cu balamale de argint. Apoi încercând să-l înveselească pe Peters, a cărui piele căpătase deja nuanța de pergament a morții, adăugă: câte glume poți face cu chestiile astea? La garnizoană era un tip care speria fetele, înfigându-și un cuțit în coapse. Îi se spunea în țeapă coapse. O să vezi ce caragiosie. Aș fi fost foarte bucuros dacă aș fi pățit-o eu. Îi strecură în buzunar un pumn de țigări cu opiu și bătânul dădu ordinul de marș. Peter s-a murit 3 ore după aceea. A fost înmormântat într-o grădină de legume, cu o cască de oțel însemnând locul mormântului, dar niște copii au jucat fotbal cu casca și mai târziu, când am trecut din nou prin același loc, ne-a fost imposibil să-i punem o cruce. Totuși, trebuia să ne continuăm misiunea. Mersul este dificil pe terenul acesta râpos, dar ajungem, în fine, în stepa întinsă, unde descoperim 50 până la 60 de T-34 care se îndreaptă spre vest. Semnalându-le prin radio regimentului, primim ordinul să nu le scăpăm din ochi și să ne continuăm recunoașterea. Inamicul care ne-a observat încearcă în mod vizibil să ne identifice. Porta iese pe jumătate din tank, face semne amicale, la care echipajele inamice îi răspund, luându-ne drept ruși și își continuă mersul lor lent. Sfântă Fecioară, strigă micuțul, uitați-vă ce vine de acolo. Dinspre Olovsk sosea o coloană mult mai puternică decât cealaltă, care avea nu numai T-34, ci și KV-1 și KV-2. Porta se aplecă în spate și îl întrebă pe bătrânul. Ea spune, nu crezi că e timpul să o ștergem? Nu, rămânem. N-am primit niciun ordin de retragere. Ai chef să capeți crucea de fier? Strigă furios Porta. Când o să tragă în noi, cu tunurile lor de 12,5, îți schimb tu părerea. 12,5, întrebă bătrânul. Privi prin lunetă, apoi spuse după o clipă de gândire, hai, o ștergem. Perfect, spuse vesel Porta, întorcând tancul. Acum, băieți, puneți-vă centurile de siguranță, fiindcă o să vă duc într-o viteză. Tancul sări înainte. Bătrânul se lovia atât de tare la frunte, încât sângele țâșni în același timp cu un potop de înjurături. Porta îl trimise la plimbare și stația radio începu să pârâie. Aici coroana de aur, spuse legionarul. Aici buchetul de flori, răspunse regimentul. Coroana de aur, ordin de întoarcere. Aici coroana de aur, pe ce drum? Hinca și Löwe în luptă cu forțe mult superioare. Pierderi grele, 17 distruse. Locul de ieșire pentru coroana de aur blocat. Încercați prin punctul 367. Opriți transmisia. Ceea ce însemna că trebuia să ne întoarcem prin mijloace proprii, că retragerea ne era tăiată și că trebuia să mergem fără legături radio ca să nu fim reperați. Cele 3 tancuri erau acoperite de noroi. Aici străbăteam un sat în flăcări, părăsit de Dumnezeu și de oameni, dincolo striveam civili morți care zăceau de-a furmezișul drumului. În altă parte am descoperit într-o râpă câțiva ruși răniți, printre care o femeie locotenent ce comandase un T-34. Urmându-ne fuga mereu spre vest, am fost prinși sub focul unei grupări de T-34 în apropierea unei văiugi. Atins de mai multe grenade, ultimul nostru tank a luat foc imediat și niciun om din echipaj n-a scăpat. Tancul lui Stege a fost și el lovit, dar 4 oameni au putut să sară din el la timp și să se cațere în spatele tancului nostru. Din nefericire, unul dintre ei s-a agățat în șenile, a fost drobit și scotea țipete atât de oribile încât Stege, zguduit, își astupase urechile ca să nu-l mai audă. 5 blindate rusești au apărut aproape imediat și au deschis focul. Unul dintre ele a luat foc, dar celelalte 4 se năpusteau asupra noastră cu toată viteza și bătrânul ne-a ordonat să coborâm. Ne aflam pe un șez ca în palmă, fără putința să ne ascundem, uniformele făcând din noi ținte de mâna întâi. Ce era de făcut? Nu ne mai rămânea decât să ne aruncăm la pământ și să ne prefacem morți. Tancurile se opriră la 100 de metri de noi. Nemișcați, simțeam privirile care ne străpungeau. Minutele erau veșnicii îngrozitoare. Primul tank se puse în mișcare, următoarele 2 trecură la câțiva metri de noi și în sfârșit al 4-lea ne atinse pur și simplu. Dacă am fi întins mâna, am fi putut apuca șenilele. O grenadă șuieră pe deasupra capetelor noastre și explodă la câțiva metri de tancurile rusești. Am văzut tancuri Panther germane ieșind în câmp deschis și urmărind tancurile T-34 și sărim pe ultimul dintre ele, ne-am întors la regiment tefer și nevătămați. Trăsesem o spaimă. A doua zi, în tancuri noi, mergeam spre nord, unde numeroase unități din armata a 3-a blindată erau încercuite. Misiunea noastră era să rupem lațul pe care inamicul îl strângea tot mai mult. Diviziile noastre blindate aveau în total 400 de tancuri și aveam în fața noastră corpul al 6-lea de cavalerie rusă, divizia 143 blindată de gardă și divizia 81 cavalerie. Marșul acesta a rămas de neuitat pentru mine. Luna, când își împrăștia lumina în stepă și totul devenea ireal, când se ascundea în spatele unui nor și noaptea căpăta străluciri de catifea neagră. Era imposibil să ne găsim drumul. Câteva blindate s-au răsturnat în râu și echipajele au pierit în necate. Orice s-ar fi întâmplat, nu aveam voie să deschidem focul. Ordinul era strict.